ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความวิเวกมีความสงบระงับด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนาและในทุกวันอังคารต้นเดือนก็จะเป็นธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์โดยในวันนี้ข้าพเจ้าได้นำธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรเจ้าวาดวัดป่าดอนไหโสในธรรมบรรยายเรื่องทางแห่งความดีด้วยวิปัสสนาขอเชิญรับฟัง การปฏิบัติธรรมคือให้มีสติให้มีสติรู้ใจอยู่ตลอดใจจะคิดไปทางไหนเราก็ไม่เอาไม่ให้ไปเราคิดต่อพุทโธอย่างเดียวคิดต่อพุทโธไว้ตลอดจิตเราต้องสงบเพราะเรามีเครื่องอยู่คือพุทโธเรานึกพุทโธพุทโธไว้อย่าให้มันคิดนึกฟุ้งซ่านไปทางอื่นทำเป็นหรือไม่เป็นก็ตามจะสังเกตได้ถ้าทำเป็นเราก็สามารถทำกิจของเราที่ไม่สงบให้สงบลงได้แล้วปล่อยวางในที่สุดไม่ใช่ธรรมดาเราอยู่เฉยๆจะให้มันสงบมันสงบไม่ได้หรอกมันต้องจับหลักการปฏิบัติให้ได้จับหลักการปฏิบัติให้มันได้พยายามเอาใจใส่ไว้กับพุทโธถ้าทำอย่างนี้ก็สามารถเห็นอรรถเห็นธรรมคือความสงบเกิดขึ้นในใจแต่ถ้าไม่นึกพุทโธไม่นึกอะไรเลยอันนั้นสำหรับผู้ที่เป็นแล้วผู้ภาวนาเป็นแล้วไม่ต้องนึกพุทโธอีกก็ได้เปิดรับความสงบนั้นไว้เลยเอาความสงบนั่นแหละเป็นหลักไว้เลยเวลาเราจะเข้าสมาธิเราก็คอยดูว่าจิตของเราสงบลงไปสงบลงไปสบายขึ้นในใจปลอดโปร่งนี่คือหลักที่เราทำเป็นเบื้องต้นเป็นอย่างที่ว่ามานี้วันนี้จะเทศเรื่องวิปัสสนาให้ฟังวิปัสสนาคือทำให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างเรารู้ตัวว่าเราเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นอะไรอีกมันก็เป็นทุกข์เป็นยังไงอีกเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเมื่อก่อนเราเป็นเด็กปัจจุบันเราเป็นผู้ใหญ่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กอยู่ตลอดไปนี่หรอมันไม่เที่ยงมันถึงเป็นอย่างนั้นอายุมากขึ้นก็เก็บนั่นเก็บนี่ปวดหลังปวดเอวนั่นแหละมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องยึดถือให้ปล่อยวางความยึดถือให้เห็นชัดในเรื่องจริงให้เห็นชัดในใจของเราแต่ใจของเรามันอยู่มันก็มองเห็น ตัวเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงจริงๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปที่จะให้สุขสบายอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเราอาศัยขันธ์นี้เราอาศัยร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็มีความเกิดความแก่ความเก็บความตายทุกคนเก็บเกิดแก่เก็บตายหมดทุกคนร้อยปีข้างหน้ามาถามดูว่าคนชื่อนั้นไปไหนไม่มีไม่รู้ไปไหนเรียบร้อยเข้าป่าชาหนอนเขาเผาทิ้งแล้วจิตวิญญาณของเราก็ไม่ได้อยู่ในร่างนั้นแล้วไปสู่ทุกขติไปสู่สุขติไปสู่ภูมิอื่นถ้าเราได้บำเพ็ญคุณงามความดีเอาไว้อย่างนี้ตายแล้วเราไปสวรรค์ไม่ตกต่ำแต่ถ้าจิตของเราฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่มีสมาธิเลยไม่มีเครื่องอยู่เลยไม่มีพุทโธเลยอันนี้สำคัญต้องไปสู่อบายภูมิแน่นอนเพราะว่าอบายภูมินี่เปิดไว้รอรับของคนผู้ประมาทแล้วอยู่ตลอดเวลาอบายภูมิทั้งสี่เปิดรอรับพวกเราผู้ที่ยังไม่มีสมาธิไม่มีวิปัสสนายังไม่เห็นแจ้งเห็นจริงในใจของเราการที่จะไปสู่อบายภูมิย่อมเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนอบายภูมิคืออะไรเกิดเป็นสัตว์ดิลสารเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายผีสางนางไม้เกิดเป็นสัตว์นรกนี่อบายภูมิทั้งสี่รอรับเราอยู่แล้วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าใจเรายังไม่มีมรรคมีผลหรือมีความสงบเกิดขึ้นหรือนึกพุทโธในใจไม่ได้โอกาสที่จะไปสู่อบายภูมิมันมีมากมันมีมากจริงๆที่จะไปสู่อบายภูมินะแต่ถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้ให้ท่านรักษาศีลอยู่นี้อันนี้ไปสู่สุคติภูมิแน่นอนถ้าเราบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสกองทุกข์คือเป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสอาสวะหมดแล้วเราไปที่ไหนไปที่พระนิพพานถ้ายังไม่ถึงอรหันต์ในอนาคามีก็ไปอยู่สุทธาวาสพรหมโลกถ้าได้โสดาบันเราก็ไม่ไปอบายภูมิแล้วปิดอบายภูมิเกิดอย่างช้าสุดเจ็ดชาติอันนี้ว่าอย่างปอนที่สุดเลยนี่ถ้าสูงกว่านั้นเราก็สามารถชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์ได้ด้วยการปฏิบัติอย่างที่แนะนำนี่แหละทำให้มันชัดเจนลงไปตัวเรานี่เราหลงมันเรายินดีมันเราพอใจในมันหรือพอใจยินดีคนอื่นก็เหมือนกันเราไปหลงตรงไหนหลงตรงผิวหนังนั่นเองลองคิดดูสิหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันหลงผิวหนังท่านเองถ้าผิวนี่เป็นขี้กาก ็ไม่มีใครอยากได้เป็นกากไปเต็มตัวเลยทุกจุดเป็นขี้กากหมดคันเก่าเราไม่อยากอยู่ใกล้แล้วเก่าขี้กากแก๊กแก๊กแก๊กใครจะกล้าไปอยู่ใกล้ล่ะอยู่ใกล้คนที่มีขี้กากอะน่าเกลียดที่สุดถ้าใครเป็นกากเป็นเกื้อนทั่วตนทั่วตัวโอ้ยความงามอยู่ไหนอะมันอยู่แค่ผิวหนังแสดงถ้าเป็นขี้กากแล้วมันเป็นไงล่ะบัดนี้มันก็เข้าใกล้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ให้เราพยายามทำใจของเราให้บริสุทธิ์ให้เห็นชัดความหลงของเรามันหลงที่ไหนมันหลงที่กายนี่เองมันหลงมันว่าเป็นของเราเป็นของของเราเราลองนับดูสิอายุเรา30 40 50 60เกษียณอายุราชการแล้วถ้าไม่เกษียณอายุราชการก็เป็นคนแก่แล้วคนแก่โรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวทำไมมันไม่เบียดเบียนพอแก่แล้วมันทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่เราหลงที่ไหนเราหลงผิวหนังต่างหากยินดีพอใจในกายนี้ลองเราแยกส่วนออกจากกันดูหนังขี้กากเอาออกไว้ที่หนึ่งเนื้อก็ไว้ที่หนึ่งกระดูกก็ไว้ที่หนึ่งม้ามตับปอดเอาไว้ที่หนึ่งเหลือแต่โครงกระดูกเราจำได้ไหมว่าอันไหนเป็นของเราถ้าหลายๆคนทำแบบเดียวกันนั้นเราไปเลือกเอาของเราจะเลือกถูกไหมว่าอันไหนนั่นมันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรามีความยินดีพอใจอยู่ตลอดว่านี่ตัวของเราอันนั้นผิดทางผิดหลักความจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเรามายึดถือเอาขันธ์อันนี้คือตัวตนอันนี้กายใจอันนี้มาหลงยึดหลงถือแต่ถ้าหากเราปฏิบัติธรรมได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นก็ตามชั้นสูงก็ตามเราสบายใจได้ว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้เห็นชัดลงไปเนื้อก็เป็นของไม่สะอาดหนังก็เป็นของไม่สะอาดเนื้อก็เป็นของไม่สะอาดกระดูกก็เป็นของไม่สะอาดโยนให้หมากินเลยแห่งแก๊กๆเลยแห่งกระดูกเลยโยนให้มันกัดกินเลยรวมกินลงไปทำกินให้สงบตัวตนของเรานี้เป็นของสกปรกปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของที่ต้องแก่เก็บตายเหมือนกันหมดทุกคนเลยเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีคนที่อายุพันปีไม่มีในศาสนาพระเจ้าองค์นี้ไม่มีคนถึงอายุถึงพันปีแม้แต่พระเจ้าของเราพระองค์ก็ปรินิพพานเมื่ออายุ80ปี หรือว่าแก่แล้วพระองค์แก่เท่าแล้วโรคไข้ไข้เจ็บก็เบียดเบียนพระองค์แล้วพระองค์ก็นิพพานพูดง่ายว่าถ้าจะอยู่ให้กับหนึ่งพระองค์ก็อยู่ได้แต่ว่าพระองค์ว่าเป็นคนแก่คนเฒ่าจะไปไหนมาไหนลำบากเราแก่แล้วอานนท์เราแก่แล้วเราไปกุศินารากันเถอะน่าสลดสังเวชนะพระพุทธเจ้าตายจากพวกเราแล้วแต่พวกเราก็ติดตามปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์จิตเราไม่สงบเราก็มีวิธีปฏิบัติให้มันสงบจิตมันไม่รู้แจ้งเห็นจริงเราก็พยายามทำให้มันรู้แจ้งเห็นจริงในตัวตนของเราอันนี้เราจะยึดส่วนไหนว่าเป็นของเราไม่ได้เอตังมัมมะเอโสหมัสมิเอโสมีอัตตาติเราจะนึกว่าส่วนไหนส่วนไหนเป็นของเราไม่ได้เพราะถ้าเราตายแล้วไม่เผาไม่ฝังเอาไว้ป่าช้าพีดิบก็เน่าเปื่อยไปพวกแรงพวกกาก็มากินอาตมาไปอินเดียรถทัวร์ที่นำคณะไปน่ะไปจอดหลีกทางกันสะพานยาวเป็นร้อยเลยกว่าจะไปพ้นเขาจะให้ไปก็ต้องจอดรถรอยงั้นแหละแต่มองลงไปข้างฝั่งน้ำมีทรายมีอะไรน้ำไหลอยู่แต่น้ำไม่ใสเท่าไหร่หรอกน้ำขุ่นๆเขาเผาศพอยู่บนทรายนั่นแหละเผาไปไฟมันก็หมดเชื้อแล้วไม่มีหญ้าไม่มีไม้เขาก็งัดร่างที่เผานั้นลงน้ำไปเลยตึมปลาตัวใหญ่ก็สวบกึบโอ้โหน้ำหมุนเลยมันกินน่ะอาตมาโอ้โหน่าเกลียดได้บอกผู้จัดทัวร์ว่าอุ้ยตั้งแต่นี้ต่อไปอย่าให้มีเมนูปลานะเมนูไข่ได้เมนูอย่างอื่นได้ไก่ก็ได้เป็ดก็ได้แต่อย่าให้มีเมนูปลาผู้จัดทัวร์ก็บอกว่าเออวันหลังมาไม่มีป่าเขาก็ทำตามอยู่เพราะน่าเกลียดมากพอเห็นปลาแล้วก็นึกถึงนั่นแหละนึกถึงที่เขางัดลงไปในน้ำเนี่ยปลาสวบปุ๊บเลยเป็นไงล่ะปลามันเป็นงั้นน่ะมันก็น่าเกลียดเลยพอไม่เชื่อลองดูทุกท่านทุกคนนี่เห็นมันโศกเกิบเราแหไปหวานติดขึ้นมาแล้วเกิดเอาไปทำอาหารกินจะกล้ากินไหมล่ะไม่กล้ากินนะแต่ว่าไม่กล้ากินจะไปกินยังไงของมันสกปรกเราไม่กินทิ้งมันเป็นอย่างนี้แหละความไม่สะอาดความสกปรกปฏิกูลมีอยู่ในสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าวัวว่าควายสรรพทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่ายึดถือไว้ให้ปล่อยวางให้ละความยึดมั่นถือมั่นเสียเพราะตัวตนอันนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอาอะไรเป็นแก่นสารไม่ได้เมื่อไรจิตออกจากร่างนี้ร่างกายนี้ก็ ทิ้งโคโลอยู่นั่นแหละอจิรังวัตยังกายโยกายนี้เป็นของไม่ยั่งยืนนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยกายนี้เป็นของไม่ยั่งยืนแต่เราก็ไม่เอาปืนเอาไม้มาเอามีดมาฟันเราหรอกอย่าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นโทษเป็นกรรมเป็นบาปให้รักษาไว้เจ็บไข้ได้ป่วยก็กินยาไว้หายแล้วก็ทำงานได้ต่อไปจนกว่ามันถึงที่สุดจริงๆร่างกายแตกสลายแล้วจิตก็ไม่อยู่ไม่อยู่ในกายนี้ถ้าใจนั้นมีบุญมีกุศลก็ได้มากลับมาเกิดมนุษย์อีกแต่ถ้าเราได้เป็นพระโสดาบันเราเกิดเป็นมนุษย์อีกเราก็ปฏิบัติธรรมได้พ้นทุกข์เหมือนกันแต่ว่าการเกิดของเรานี่มันน้อยลงควรจะเกิดเป็นแสนกับแสนกันหรืออสงไขยอสงไขยสร้างความดีสร้างความชั่วไว้แต่ละภพแต่ละชาติที่เกิดขึ้นมันเป็นไงล่ะวะนี่แต่ละภพแต่ละชาติที่เรามาเกิดมีบุญนี่ก็ได้มาเกิดเป็นคนไม่เกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือตระกูลที่ดีที่เห็นชอบเห็นถูกต้องเราก็เกิดจากชาติจิตชาตินั่นเองเกิดที่เราชาติก็สร้างมันเถอะเกิดมาแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันจะไปไหนก็ให้มันไปทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ปฏิบัติจะอะไรเป็นที่พึ่งล่ะคุณงามความดีไม่มีเลยจะพึ่งอะไรพึ่งวัวพึ่งควายก็ไม่ได้ตายแล้วกิจก็ไหลลงไปอยู่คอกควายนอนไปเกิดเป็นควายไปสวรรค์ชั้นฟ้าไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีอะไรต้านทานได้เลยเราก็ไปตามกรรมของเราลำบากยากเย็นตกทุกข์ได้ยากเกิดในตระกูลอันต่ำทรามไม่มีฐานมีศีลเลยตายไปก็หมดค่าแล้วจะเอามากินเหมือนเรากินปูกินปลาเนี่ยไม่ได้หรือว่าเหมือนกินลูกอ่อนโว้ยพูดแล้วก็อยากอาเจียนกินได้ยังไงกินไปได้ยังไงเราไม่เคยกินเนื้อคนเรากินแต่เนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อวัวควายเท่านั้นเองอันนี้มันก็เป็นไปตามอำนาจของกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำไว้ถ้าเราทำความดีไว้ยังไงเราก็ต้องไปสู่สุคติแน่นอนไม่เกิดเป็นคนก็ต้องเกิดเป็นเทพเทวดาถ้าเราได้อนาคามีแล้วก็เกิดในภพสุทาวาสอวิหาตัปปาสุทัสสาสุทัสสีกนิฐานี่ถ้าเราได้อนาคามีแล้วก็ไปสู่สุทาวาสพรหมโลกนี้แต่ถ้าจะได้คุณธรรมต่ำกว่านั้นโสดาบันสกิทาคามีก็ไปเกิดในสวรรค์นานแสนนานก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าผ่านไปกี่พระองค์ก็ไม่ทราบ ยังไม่ลงมาเกิดในมนุษย์เลยอันนี้บุญกุศลที่เราทำไว้นะถ้าไม่ทำไว้ไม่รู้จะเอายังไงแล้วเพราะเราไม่ทำไว้เลยเราไม่ทำไว้มันก็ไม่เกิดบุญกุศลน่ะถ้าเราทำไว้มันก็เกิดอย่างนั่งสมาธินี่จิตเราไม่สงบเราก็รู้ว่าจิตเราไม่สงบจะทำไงถึงจะสงบก็นึกพุทโธพุทโธไว้อย่าไปนึกเรื่องอื่นนึกแต่พุทโธอย่างเดียวใจสงบลงไปมันก็วางพุทโธเหลือแต่รู้อย่างเดียวเห็นชัดในตัวเลยว่าโอ้โหจิตของเราพ้นจากทุกข์แล้วเห็นชัดวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้เสียเพราะตัวตนนี้มีความแก่ความเก็บความตายเป็นธรรมดาให้เราเห็นชัดลงไปแบบนี้เราก็ปล่อยวางได้แล้วก็ไม่ยึดถืออีกแล้วถ้าเราไม่ยึดถือนะเฮ้ยจะพูดเลยไม่ยึดถือนี่มันก็สบายแต่ถ้าเรายึดถือมันก็ทุกข์เราไปนึกพุทโธเวลาใกล้จะตายนี่จิตมันมีธัมโมจิตมันมีสังโฆจิตเป็นอานาปานสติหรือเป็นพุทโธมันอยู่กับพุทโธแล้วมีพุทโธเป็นเครื่องอยู่แล้วนั่นมันเป็นไงแบบนี้มันก็ไปสวรรค์ทีเรานึกพุทโธอย่างเดียวเลยไปสวรรค์นะไม่ใช่ไปนรกนะถึงแม้เราจะไม่ได้มรรคผลก็ตามขอให้นึกพุทโธไว้ที่สุดในที่สุดถ้าเรายังนึกพุทโธอยู่ใจเราจะสบายขึ้นถ้าเราพิจารณาตามที่อาตมากล่าวมาแล้วนั้นพิจารณาดูมันก็ไม่ยึดถือในที่สุดมันก็บรรลุมรรคผลพอไม่ยึดถือมันก็บรรลุเลยเราว่ามันยากภาวนาไม่เป็นคิดโน่นคิดนี่ไม่รู้คิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่ผสมผสานคิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้พุทโธไม่มีเลยหายไปหมดพุทโธดึงกลับมาเอ้ากลับมานึกพุทโธใหม่หน่อยนึงก็หายไปอีกไปนึกเรื่องอื่นอีกอันนี้เรียกว่าจิตไม่สงบจิตไม่สงบนี่เอาแน่ไม่ได้ภูมิที่เกิดเอาแน่ไม่ได้บาปให้ผลตายไปตรงนรกเลยนรกไปอยู่แปดขุมสันชีวนรกกาลสุตนรกสังขารตนรกโลลุนรกมหาโลลุนรกตาปนรกมหาตาปนรกอเวจีมหานรกนี่คือที่อยู่ของผู้ประมาทแล้วผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีทานไม่มีคุณงามความดีไปสู่ภูมิชั่วไปสู่ภูมิเดือดร้อนพอจะพ้นจากทุกข์ลองคิดดูสิวันหนึ่งคืนหนึ่งของสันชีวนรกนี่9ล้านปีในมนุษย์โอ้โถคิดว่าจะไปอยู่นรกวันเดียวเวลาผ่านไปจากที่ว่ามนุษย์นี่จะกลับมาบอกลูกบอกหลานคิดดูสิเวลาผ่านไปตั้ง9ล้านปี9ล้านปีไม่ใช่ธรรมดาคนเราได้แค่70 80 90 100ปีกว่านั้นมีบ้างนิดๆหน่อยๆนี่แหละ9ล้านปีมันนานไหมว่าเราจะมาอยู่ในมนุษย์นี่ทั้ง9ล้านปีแต่ในนรกเลยวันเดียวคืนเดียวทางไปของคนผู้ประมาทแล้วมีอยู่อย่างนี้ต กต่ำกว่าจะพ้นนรกไม่รู้เมื่อไหร่500ปีนรกมันธรรมดาเมื่อไหร่อันนี้ว่าคนที่ประมาทแล้วถ้าตกอเวจีนรกนะโอ้ยนานที่สุดเลยร้อนที่สุดอเวจีไม่มีขึ้นไม่มีช่องว่างเลยทุกข์นะไม่มีช่องว่างทุกข์ตลอดหมดทั้งตลอดหมดเลยไปอยู่อเวจีนรกไม่ใช่วันเดียวคืนเดียวพระเทวทัตนะไปตกอเวจีมหานรกเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในอเวจีมหานรกอยู่2,000ปีที่ผ่านมานี่2,500ที่ผ่านมานี่ยังไม่ได้แค่วันเดียวคืนเดียวเลยนะมันนานแสนนานนี่เป็นที่อยู่ของผู้ประมาทแล้วคนถ้าประมาทก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ประมาทก็หนีพ้นจากกองทุกข์ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้มีสุขตลอดไปมีสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานเราต้องทำต้องปฏิบัติต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นต้องทำความดีให้มากอย่าคิดว่าเราพอแล้วเราทำแค่นี้พอแล้วไม่ใช่มันยังไม่พอมันยังจะเกิดอีกอยู่มันยังจะเป็นอีกอยู่เพราะเรายังไม่สิ้นอาสวะไม่สิ้นกิเลสตายไปไปไหนแล้วแต่กรรมจะพาไปกรรมดีก็พาใจไปสู่สุคติมาเกิดมนุษย์เป็นเทพเป็นเทวดาอินพรหมพระนิพพานแต่ถ้าเราประมาทนี่มันโอกาสที่จะไปสู่ความสุขแม้ในปัจจุบันนี่ก็ไม่มีความสุขแล้วครอบครัวบ้านเรือนบางทีก็แยกกันอยู่ผัวเมียมันเป็นทุกข์ที่สุดล่ะเกิดเป็นคนนี่ก็ทุกข์อยู่แต่ก็ยังดีกว่าเกิดเป็นวัวเป็นควายเกิดเป็นวัวเป็นควายนี่ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะพ้นจากความเป็นวัวควายถ้าเกิดเป็นคนก็จะมีโอกาสที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะสร้างกุศลมีโอกาสที่จะพ้นจากทุกข์เรามีเงินมีทองมากมายก่ายกองเหลือล้นพ้นประมาณไม่ใช่ว่าเราตายแล้วเราจะเอาเงินเหล่านั้นไปได้นะเอาไปไม่ได้เป็นของลูกของหลานหรือเป็นของคนที่อัปปียันไรคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมใช้จ่ายสุ่ยสุร่ายนานเงินทองไม่ได้ไปด้วยนี่แหละไปอย่างนี้ผู้ทำบุญไว้ได้ประโยชน์จากทรัพย์ที่เรามีเราทำบุญไว้เท่านั้นแหละเราจะได้เท่านั้นแหละถ้าเราไม่ได้ทำไว้มันไม่ได้หรอกเมาเหล้าเมาเบียผิดลูกผิดเมียคนอื่นเอ้ยอันนี้มันเกิดมาหลงน้ำเมามันเกิดมาทีหลังเราทำไมจะไปหลงมันไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์เราก็อยู่ได้นี่ไม่เดือดร้อนอะไรกินเหล้ากินเบียร์ก็ตายไปตกนรกอ่ะจะไปสวรรค์ได้ไงเพราะเปิดประตูนรกแล้วประมาทแล้วส่วนผู้ที่ไม่ประมาทนี่ได้ประโยชน์มาก จากเงินทองที่เรามีอยู่หลวงพ่อนี่ก็ได้บุญนะหลวงพ่อได้บุญทำไมถึงว่าได้บุญก็เพราะว่าสอนคนให้ปฏิบัติเลยให้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าหลวงพ่อก็ได้บุญเหมือนกันไม่ได้ไปทำร้ายใครอยู่ในศีลในธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในสัตว์โลกเมตตาถ้าไม่มีเมตตาต่อกันจะหาความสุขจากที่ไหนใครอยากฆ่าใครก็ฆ่าตามสบายอยากยิงก็ปืนยิงเลยให้ตายไปเลยนั่นมันได้ไหมล่ะบุญน่ะมันก็ไม่ได้บุญแล้วมันก็ได้บาปสิได้บาปแต่นี่เราแนะคนให้ทำบุญแนะคนให้รักษาศีลแนะคนให้มีสมาธิภาวนาให้ปฏิบัติธรรมให้พ้นจากทุกข์นานก็ได้บุญแล้วแต่ผู้ที่ได้ประโยชน์มากคือพวกเราเรามาทำสมาธิวิปัสสนาอยู่ที่นี่เราได้บุญเราได้เสวยผลบุญที่คนอื่นทำไว้ให้เราต้องพยายามให้มีมรรคมีผลให้เกิดขึ้นผลก็ไม่ใช่อื่นหรอกไม่ใช่ผลมะตูมผลก็คือความดีในใจน่ะใจเป็นสุขใจสบายใจไม่เดือดร้อนใจสว่างสวยจิตใจมีความสุขนั่งอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขยืนอยู่ก็เป็นสุขตายไปแล้วก็เป็นสุขอีกสุขที่ไหนสุขในสวรรค์นั่นแหละไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้ลงมาเกิดพระพุทธเจ้าผ่านไปเจ็ดพระองค์แปดพระองค์ก็จะได้ลงมาเกิดไหมโอ้โหมันยากนะที่จะลงมาเกิดได้ไม่ต้องพร้อมหลายอย่างยิ่งผู้ที่มีบารมีสั่งสมมาเพื่อเป็นพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งต้องสร้างความดีไว้มากไปอยู่สวรรค์ก็ต้องนานแสนนานลงมาเกิดก็อยู่ในตระกูลที่เป็นสมาธิฐิไม่ตกต่ำเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยอย่าหมดกำลังใจให้ตั้งใจปฏิบัติโอ้ยมันตั้งใจมาแล้วล่ะตั้งใจมาแล้วเป็นโชคดีนะอาตมาว่าเป็นสุขเป็นสุขจริงๆถ้าเราทำความดีนะเป็นสุขเป็นสุขแก่เราเองใครทำความดีแล้วเป็นทุกข์ไม่มีหรอกเป็นสุขใจตายไปก็สุขสุขใจอีกวันหนึ่งคือหนึ่งในดาวดึงเท่ากับ100 ปีในมนุษย์ใครมาเกิดแล้วอายุยืนจนถึง100 ปีคนนั้นเรียกว่ามีอายุยืนเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์1,000 ปีอายุของผู้ที่ไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่อายุ1,000 ปีสวรรค์1,000 ปีนะ1,000 ปีเมื่อไรล่ะเราจะได้ลงมาเกิดมนุษย์เสวยสุขอยู่นั้นไม่มีใครอยากลงมาเกิดในมนุษย์หรอกอยากอยู่สวรรค์นั่นแหละนานเท่านานที่สุดอยากอยู่นานที่สุดในนี้ไม่มีใครอยากได้หรอกไม่มีใครอยากไปนรกสักคนไม่มีหายากคนที่จะขอให้เจ้าของได้ไปนรกมีแต่อยากไปสวรรค์มีแต่อยากไปนิพพานขอให้ข้าพระเจ้าได้ไปนิพพานเถิดก็ไม่ได้อีกถ้าไปนั่งสมาธิ ถ้านั่งสมาธิแล้วก็ได้ไปจริงๆขอแต่ว่าทำให้มันถึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไปเลยถ้าเราฝึกปฏิบัติอยู่นี้มันค่อยๆไปนะขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆใจสงบเย็นเรื่อยๆสบายเรื่อยทุกท่านทุกคนก็อยากอายุยืนเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ว่าไม่ยืนอยากได้ร้อยปีพันปีนั่นแหละแต่มันไม่ได้ได้70-80นี่ก็โอ้สุดยอดแล้วภาวนาก็สบายเลยวันนี้นั่งสมาธิก็สบายทำอะไรก็สบายมาวัดไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านภาวนาอยู่ตลอดจะเอาอะไรนี่เอาพระนิพพานนั่นแหละไม่เอาหรอกนรกเอาไปทำไมนรกอ่ะไม่เอาเอาพระนิพพานอย่างเดียวทำไมคนอยากได้พระนิพพานเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นสุขกว่าสุขใดๆในโลกนี้สุขกว่าสุขใดๆในสวรรค์ถ้าเข้าถึงพระนิพพานและตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไปเลยเหมือนไฟที่ดับแล้วมันหายไปไหนนั่นแหละจิตของเราเข้าถึงวันนี้ผ่านแล้วเป็นสุขเหลือเกินเป็นสุขที่สุดทำไมถึงจะได้พระนิพพานก็เราทำอยู่นี่แหละกำลังเดินทางอยู่พวกเราเนี่ยยังไม่ถึงพระนิพพานแต่ผมก็ได้เดินทางอยู่ใกล้เข้าพระนิพพานแล้วก็ให้พากันทำความดีไว้ให้มากอย่าประมาทว่าเราจะไม่แก่ไม่ตายอายุ70-80แล้วกำหนดไม่ได้ล่ะไม่รู้วันไหนอายุยังหนุ่มยังสาวยังพอมีแรงมีร่างกายอยู่นี่มันก็พอทำได้อยู่แต่ถ้าแก่เท่าแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ไถนาก็ไม่ได้ดำนาก็ไม่ได้ได้แต่หาปลาใส่เบ็ดใส่ไส้ได้ปลามากินไม่กลัวบาปหรอกบาปมันตัวน้อยทำบาปมันต้องได้บาปจะได้บุญไม่ได้ศีลห้าถ้าเราเว้นได้ตามนั้นโภคสัมปทานนะมีโภคะมากสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยนั่นจงพอกพูนปฏิบัติละเว้นบาป5ทาง8ทาง10ทาง227ทางสีเลนะสุขติยันติถ้ามีศีลก็ไปสู่สุขติได้ไม่ได้ทำบุญอย่างอื่นเลยแต่ว่ามีศีลดีตลอดไปสุขติได้เหมือนกันสีเลนะโภคสัมปทาถ้ามีศีลก็มีโคข้ามากมีข้าวของเงินทองมากนั่นสีเลนะนิพพติงยันติศีลให้ถึงมรรคผลนิพพานถ้าคนไม่มีศีลไม่ได้มรรคผลนิพพานนะไม่มีสิ่งรองรับมรรคผลนิพพานเพราะงั้นท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงให้รักษาศีลให้ดีศีล5ทาง8ทาง10ทาง220ทางศีลพระศีลเนนศีล8ศีล5ถ้าเรารักษาได้เราได้บุญคนในรักษาศีลก็จะไปไหนอ่ะในรักษาศีลแล้วจะไปไหนไปสู่สุคติไปสู่พระนิพพานโน่นน่ะดูสิยิ่งเราปฏิบัติอย่างนี้โอ้สบายมากเลยสบาย